Og dette har resonert med menneskers liv I århundrer. I denne kveldsgudstjenesten så kan man lene seg tilbake, hvile, puste, lytte, og man kan kjenne etter berøringspunkter med eget liv. I kveld leser vi tekster knyttet til fastelavn. Naturens syklus speiler Guds løfte om oppstandelse og fornyelse. Om vinteren mye liv fryst ned, men etter vinter kommer vår og oppstandelsen, og en påminnelse om at det alltid vil spire frem nytt liv. Bønnene og tekstene som synges her I kveld, har inspirert store komponister til å sette toner på dem. Og de har hatt, og de har, ånd og kraft I seg til å favne oss alle I alt. Den hellige skriften oppfordrer oss til å vandre I lyset og bekjenne vår synd for Gud av et ydmykt og angerfullt hjerte. Da vil han for Kristi skyld tilgi oss med sin grenseløse godhet og barmhjertighet. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone og si. Vi bekjenner for deg, hellige Gud, at vi ofte og på mange måter har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og skyldige til dom og straff. Likevel ber vi deg, se til oss I din barmhjertighet, og forlat oss våre synder for Jesu Kristi skyld. Dersom vi bekjenner våre synder, Gud trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Amen. Oh, my God. skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg, så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Slik skal mange folkeslag undres. For hans skyld skal konger lukke sin munn. For det som ikke ble fortalt dem, skal de se, og det de ikke hørte, skal de forstå. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas, og vi kan bli sittende. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til folkeslagene, og bli hånet og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Slik lyder det hele evangeliet. Thank you. La oss fortsette å be. I kveld ber vi for vår verden, for stedene preget av krig, for naturen som lider, for dyrene som utnyttes, for artene som er truet. Vi ber for menneskene at sår må heles, at livskraftige relasjoner må styrkes. Din kjærlighet til oss mennesker er så stor at den førte deg til døden. Og fra den døden spirer det nye livet frem. Lær oss å elske hverandre og oss selv, slik du, Gud, elsker oss. Ved dagens slutt ser vi oss tilbake og takker for hvert smil, for alt godt. Takk for alt som gir ro og ro. Takk for musikken og ånden, poesien og kjærligheten. Kom, Herre, og la natten dekke oss. Dine løfter er flere enn himmelens stjerner. Din nåde dypere enn natten. Ved deg og i deg, Gud, kan alle ting forandres til skapelse